Верштополь. Памяти друга. Каля купалавай пасады уперся тополь у вароты. И думаў Янка, як даць рады, каб не было яму згрызотаў. Пад тапалёваю паветкай ляжалі градкі, зялі ружы. Расціў на клумбах Янка кветкі, пясняр наш дбалы і дасужы. А тополь грузны і гузасты, і жыць яму, як бачна, мала. Яму даўно ўжо гадоў за 100. Так разважаў з сабой купала. І страх часамі браў паэта, што вецер дрэва ў сад паваліць, і будзе кветкам песня спета у шуме громе смертнай хвалі. І вось прыйшлі дні злой навалы, асірацелі паркі, плошчы, згарэлі сад і дом купалы, і сам ён блізкі нам нябожчык. І Мінск як труп, адны руіны, дзе ў мёртвых сценах вецер свішча. А тополь, волат сіраціна, стаіць на варце папялішча. Ды горад мы з руін падымем, успыхне радасць зноў над краем, і песняра святое імя навекі ў сэрцы захаваем.